yabong na. Huwag na natin panghabaan sa tagal ng pagsasama. Hindi mo pa ba alam, parehas tayong matapang. At kung hindi magbabago ang pasya mo, pwes sabihin mo lang. Para di masayang ang oras mo, para di maaksaya rin ang boses ko. Di ko naman kaya manalo, kaya di na ako makikipagtalo. Pero tandaan mo to, pangako mong walang hanggan. Nilabas ko ng lahat ng damit mo sa aparador. Dali